Hocam, iki önceki sohbeti ben dinlemedim Allah hanım. Geçen sohbette de kelime olarak geçti ama bunların manasına girdiniz mi bilmiyorum. Alime, fakiha, akile, fehime. Tefekkür, teakkul, tedebbür. Hemen hemen aynı anlama gelen. Ama aralarında ince farklılıklar var. Tamam. Tek tek ele alabilir misiniz hocam bunları? Efendim? Tek tek ele alabilir misiniz? Yani tek tek ele alınmaz. Yani şunun şu farkı vardır, bu şu manaya gelir. Şu şudur şeklinde izah. Daha önce kendi mevzusu geldiğinde teker teker. Ben sadece aynı anlamda, eş anlamda kullanılıp ekseriyetle müşterek anlamı ama az da olsa farklı anlamları var. En azından dedim. Mesela fakihe anlamak ama ince bir anlayış. Alime bilmektir. Öğrenmenin neticesi. Öğretilmenin neticesi. Onun için akla akletme. Bunlar hemen hemen eş anlama gelen kelimelerdir. Hatta tedebbürü, tefekkürü, aklette, akkulu aynı anlamda. Ama farklı incelikleri vardır. Kur'an yerine göre bunların birini kullanmıştır. Biz tutup da hepsini düşünme şeklinde tercüme edemeyiz. Genel anlamda bunlara yani ben temas ettim. Anlatabildim mi? Yani hususi olarak bunları tespit edebildiğiniz manaları var. Tabii. Ama şu an tek tek... Genel anlamda müşterek, eş anlamlıdır. Mesela tefekkür, tedebbür, taakkul aynı anlamda kullanılır. Türkçe'de de hep bunu düşünme diye tercüme ederler. Ama Kur'an'a baktığınızda tedebbürü de mesela onlar akledenlerdir. Onlar akletmeyenlerdir. Onlar akletmeyen topluluklardır. Onlar düşünmeyen. Siz tedebbür etmiyor musunuz? Farklı konumlarda bunu kullanmış. Yerine göre. Mesela aklı olmayan düşünemez. Ne tefekkür edebilir ne de tedebbür edebilir. Akıl burada bir yerde merkez sayılıyor. Ama her aklı olan da tefekkür ve tedebbür edilmeyebilir mi hocam? Tabii. Akıl olduğu halde de yani o hareketliliğe ve kıvraklığı yakalayamamıştır. Akıl var. Aklı belli başlı şeylerde veyahut yoğunlaştığı şeylerde çalışabiliyor. Ama aklı olmayan katiyetle hiç düşünür. Ne tedbir eder, ne tefekkür eder. Akıl olduğu halde tefekkür ve tedbir edemeyin. İnsan olduğu halde akledemeyişi, aklı var ama aklı kullanmıyor. Onlar hayvandan daha aşağıdır. Onlar hayvanlar gibidirler. Bilakis hayvanlardan daha aşağıdırlar diyor. Değil mi? Aklı yönünden mi daha aşağı oluyor hocam? Evet. Ne yönünden daha aşağı oluyor hayvanlar? Şimdi akıl olduğu halde hayvanlar kadar dahi değer ifade etmiyor. Çünkü biz diyelim ki ineği veyahut keçiyi bunları hayvan olarak nitelendiririz ama her yönüyle insana faydalı olan varlıklardır. Ve onlara akletme gibi, düşünme gibi bir sorumluluk da verilmemiş. Değil mi? Şimdi insan o yani o durumda onlardan da daha aşağı oluyor. Sahip olduğu nimetlerin kadrini bilmeyen bir nitelikte. Değilse aklı başında olmayan bir deliye hayvandan daha aşağı demiyor Allah. Aksine onları sorumsuz, yani mükellef tutmuyor. Sorumsuz kılıyor. Bu ancak yeri geldiğinde ki insanın herhalde o geçenki sohbetin başlarında demiştik. Aklın yeri bilinmeli. üç unsur, yani üç unsura temas ettik. Aklın insanı mükellef kılan tek varlık. Ondan sonra aklın fıtrattaki vazifesi, vahiydeki vazifesi dedik. Değil mi? Herhalde böyle ayırt etmiştik. Akıl. Ondan sonra düşünme aklın işlerindendir. Tedebbür aklın işlerindendir. Tefakkuha gelince bir nevi kişinin samimi gayreti neticesinde Allah'ın onu fakih kılmasıdır. Anlayışlı kılmasıdır. Vehb. Tefakkuh. Yani vehbi midir? Vehbidir. Kalp midir onun yeri? Şimdi her şeyin merkezi kalptir. Yok yani onların kalpleri yoktur ki anlasınlar. Veya da kalpleri vardır ama anlamazlar. Ulehum kulubun la yefkahuna. Oradaki fıkıh tamam. Tefekkürde beyin, aklı gösterdiniz de o da mı kalple ilgilidir? Efendim? Tefekkürde aklı merkeze aldınız. O da mı kalple ilgilidir yoksa? Hangisi? Tefekkür. Her şeyin merkezi kalp dedim. Peki amil midir hocam? Ha? Şimdi tefakkuhta Kur'an ayeti Allah-u Alem kalp amil gösteriliyor. Nasıl? Yani fıkh eden kalptir olarak tanımlanıyor. Yanlış anlamadıysam değil mi hocam? Doğru mu anlarsın? Onların kalpleri vardır ama anlamazlar derken kalbi anlama yükleniyor. Anlama işi kalbi yükleniyor. Kalbin inkiyadını def edecek hareketler yapmışlar. Her işlenen günahta kalpte siyah bir leke oluşur diyor. Kalbin, aklın ve kalbin adevrede olmasıdır. Yani selim bir kalp demesi budur. Yok, bunu sormadım. Yani tefekkür, tefakkuh işini kalbe yüklüyor. Tefekkür işi de mi kalbe yüklenmiştir? Onu sordum ben. Her şeyin merkezi kalptir dedim aslında. Sen neyin alakasını kuracaksın, onu açmazsan ben anlatamam. Her şeyin merkezi kalp. Ama burada merkezlik değil de sanki faillik var ayette. Yani o işi yapan. Fail insandır. Peki. Yani çünkü sadece kalple beş kuruş etmezsin. Sadece düşünmeyle de beş kuruş etmezsin. Çünkü merkezi oluyor. İnsan vücudunda bir et parçası vardır ki o salak buldu mu bütün ceset salak bulur diyor. Yani aklın da bu cesedin içindeyse herhalde. Tamam. O ifsad oldu mu her şey ifsad olur diyor. Kalp her şeyde merkez. Yani sadece kalbe ait değil her taraf ama merkez olarak kalp. Tamam, merkez kalp muhakkak aklı da etkiliyor. Şimdi yani kalbin selameti yani selim bir kalple ancak iyi insan aklı edebilir, düşünebilir. Yani onun günah işleri kalbi leke olur. Tabii. Mühürlendiyse affetmesinde de, fehmetmesinde de sıkıntı olur. Selamet olmaz, istikamet olmaz. Tamam ama yine akleden, yani tefekkür de yine beyindir değil mi? Merkez kalptir ama. Sen şimdi şu ana kadar bildiklerinle çakışan bir şey arasında uyumluluk araştırıyorsun. Şimdi önce neyinle nerenle düşünürsen düşün, tefekkür bir şey, tedebbür bir şey, taakkul bir şey. Önce bunu anla. Sen nereyle düşündüğünü göreceksin. Tefekkür ne, tedebbür ne, taakkul ne? Ha? Önce bunu anlamak lazım. Tabii. Çünkü diyor الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون ما في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا الله ayakta oturarak ve yan gelip yatmış halde zikredenler Allah'ın yerde ve gökte yarattıklarını düşünürler derler ki ey Rabbim sen bunları hiç boşuna yarattın Yani abes yaratmadın derlerdi. Şimdi zikir kalplendir. Ela bi zikrillahi tetmainnel kulub. Kalpler ancak Allah'ın zikriyle itminan yani huzur bulur. Çünkü ben Subhanallah diyorum. Allahu Ekber diyorum. Bu kalbin yani huzur bulduğu bir zikirdir. Bu sefer yani bakıyorsun yere göğe tefe yatmış ayakta oturarak yatmış bir halde Allah'ım sen bunları abes boşuna yani gayesiz olarak yaratmadın diyor. Bak bu akıllı insanların yaptığı bir iş. Hocam sanki o şeyin meyvesi değil mi? Yani zikrederken değil, düşünce gündemde. Tabii. Kalbin itminan ise onun sonucunda. Kalbinle aklın dışarıdaysa Subhanallah dese ne anlama gelir? Ha? Hiç ben de bilmiyorum. Bak şimdi bazı insanlar normal yani halk içinde bile bir şeye kızdığında Subhanallah derler. Ona sor bunu neden dediğinde önce kelime olarak da bunu bilmez. Subhanallah ne demek? Allah'ın tenzih edilmesi. Allah'ı tenzih ederim. Neyden? Kusurlardan, noksanlıklardan, aşırılıklardan, hatadan. Yani kendisine yakışmıyor. Yani kusur. Subhanallah dediğinde tek kusursuz Allah'tır. Değil mi? Yani kusursuz olana ben sığındım. Diyorsun. Bunu derken herhalde aklın başında olması gerekir. Kalple devrede olması gerekir. Değil mi? Tek başına ne zikir de bir işe yarar kalbinle irtibatta değilse. Değil mi? Çünkü ne dediğini bilmezsin. Allahu Ekber'i bile derken rastgele etmez. Estağfurullah bile derken rastgele etmez. Evet. Hocam sanki kalp etkilenen ve etkileyen konumunda gibi. Şimdi kalp zikirden etkilenir. Şimdi günahtan da etkilenir. Zikirden etkilenirse güçlenip ne oluyor bu sefer? Bütün ceset salak buluyor. Kötülükten etkilense bütün ceset ifsat oluyor. Yani her şeyin merkezi günahında, pisliğinde, kötülüğünde, iyiliğinde merkezi kalp. Düşün yani. Yani kötü sözlerle kalp sükunet bulmaz ki küfürle değil mi? Fuhuş sözlerle. Hatta fıtratta anlattığımız vicdan da budur. Yaptığın iyilikle huzur bulur, kötülükle kalp huzur bulmaz. Katiyette rahatsızdır, yerinde duramaz. Kalp yürek dediğimiz şey değildir değil mi hocam? Neyse. Yani, kalp Arapçadır, yürektir hocam. Yani şu et parçası... İşte o et parçası. Evet. Nasıl et parçası? Şimdi bazıları gönül diye çeviriyor, bunun manevi bir yönü yani. Hadiste de öyledir, insan vücudunda bir et parçası vardır ki diyorum. Et parçası gibi karşı. O zaman onun üzerine yapılabilecek tıbbi bazı müdahaleler değiştirebilir demektir. Yani ha. Yanlış mı anladın mı? Ne dedi? Yani kalbin arızalı çalışması, işte bypass gerektirmesi, üfürmesi, delik olması, büyümesi, o zaman bunlar bizim tahakkülümüzü de etkileyebilecek. Veya selim doğru. Beyni, biyolojik olarak beyni etkiliyor ama. O şekilde bile olsa etkiliyor. Nasıl etkiliyor? Yani beyin düzensiz çalıştığında kalbe işte gerekli kan gitmiyor atıyorum. Bu şekilde ölür gider. Yani bu şekilde mi anlayacağız? Ben seni anlamadım. Hocam benim şimdiye kadar kalp deyince gerçi et parçası olayını ben atlamışım hadisteki. Anladığım şuydu. Yani bir gönül diye söylenen şey vardır ya. Gönül ne? İşte onu ifade etmek zordur. Yani kalbi insan bildiği kelimeyi ifade de edemezse işkembeden atar gibi konuşuyor. Yeah. kalbin fiillerinin olduğu yer hocam. Kalbin de amelleri var. İşte amellerinin olduğu yer. Tamam. Hocam ama biyolojik olarak baktığımızda bütün sinirler beyne gidiyor. Sanki evet. Yönetim merkezi oraya. Biyolojik hasta bir kalp de Allah'a zikredi. Kalp hastası da namaz kılar. O da Allah'a inanma zorundadır. Kalp hastası denilen şahsın hastalığı, normalde kalp hastalığı denilen şeyle aynı değil değil mi hocam? Fiziki değil. İşte hocam sanki oradaki iki kalp farklı gibi yani. Değil. Onların kalpleri şey... Değil. Yok, nasıldı? Onların kalplerinde maraz vardı. Şimdi baktığı var, göze hocam. Göre görüyor. Mesela ben insanı tarif edersem, amice tarif edersem insan mutfakla tuvalet arasındaki bir borudur. Öyle mi? Tabii. Buradan nereye geleceğiz ya? Ha? Buradan nereye geleceğiz? Baktığın göze bak. Ha. Hocam şimdi kalplerinde kayma olanlar, kalplerinde maraz olanlar derken Kur'an kayma mı? Değil, meyil. Meyil. Kayma diye şey oldu işte. Zeyh. Hmm. Buradaki meyil. Arapça bilmiyorum tabii de. Hiç oraya da girmeyeyim. Yani biyolojik et parçasının şey neden meyil. Şu an dersimiz biyoloji değil? Neyle neyi yaklaştırmak istiyorsun? Ben anlamaya çalışıyorum hocam. Et parçası dedik. Hadis diyor, ben demedim. Tabi et parçası. Demir mi? Burada kastedilen biyolojik olan o şey mi? Anlıyor. Fıkh eden. Bak işte. Telaffuz edemedi. Kelime yerine kullandı şey. Fıkh eden. Oradaki o et parçasının kendisi midir? İşte bunu hiç anlamadım. Bu kalp meselesi karışmayacak. Kalp meselesi karışmayacak. Tamam bakalım. Seni gittikçe karıştırıyor kafanı. Çebese boyalarının kovasına döndü şimdi. Evet. O zaman. O, deneyelim de bir daha başka zaman. Şimdi ya.